اسمع، اذا قال يا زفية Grátod, akkor tostjukkat. Hát az össze-vissza kapolt egy hittek bárcsokra már őket. Hoppá! Grányan, a törvi. Azt hiszem, a káposztát felszedted. Ha? Azt hiszem, a káposztát felszedted. Főzzek a 16 fejet. Az azt mondom, a is már felszett, hogy berakjam, ott is fel, el nincsenek. Hát kivel. 16 fej szélve oda van téve egymás mellé. Kint, fő vannak szédve. Hol? Ahol van a káposzta. Honnan, hogy 16 fej fő van szédve. Nem amit én betoltok, hanem ott a lent vannak. Nem majd értsük. Most kell tégelt, mi aztán. Thank you. kell rakni valahogy, bevegyem volna más. Most is parancsolgatsz. Mint mindig, folyton. Hallod? A fekete ott van, Ben. Hát abban, ami ki van félig utatva, abba bele. Hol van? Mondom, hogy ott abban is ki van. Nem tudom, hogy menjen oda. Ez nem kérdés, hogy elmondtam. Elmondtam, hogy nem tudom, hogy elmondtam. Befagyom. hazáj már, haza! Hozni a lámpát és menni, szerint értem minden fiatal. Thank you. szokott lenni ott van. Van mind a kettőzációhoz. Ide raktam. Megvan? Mi van? Megvan, mondom, hogy ott van mind a kettő. Nem, majd hol hozzam be most. Thank you. Légy szíves! Kifelé! Nem jössz be. Hallottad? Tanítok. Csicski! Új vidéken. Magyar nyelv. Hol a lámpa? Nincsen ott. Mondom, hogy ott van a virágok vannak! Hol a csapnál? Ne! Sitz innen. Sitz innen! Na, menjetek már picsába. Tűnés. Tűnés. vissza, mi volt egy fönn. Itt fönn már a kandúr. Fel. Az a nagy, így ott ment. Ja. Ott van még az a nagy szürke. Még egy szürke is? Egy szürke van, csak az a nagy. Akkor jó, már mondtam a kettő volt. Kettő szürke volt, vagy mit? Igen, ami totál szürke, meg a mez. Jött, hogy mind a kettő. Nem jössz be, Cicce. Ezt hogy Cicce. Hallottad? Cic! Ott a vacsora, egyed meg, komám. Nem jössz be. Ezt elpasztod. Nem kell bejönni. ráérsz? Ezt összehagytam, ezt a porcsútot, azt tedd rá arra, hogy ott jár a mi öreg anyád, nem? Itt van. Összeállítom az édet. Ki most van látni nekem is a világot? Hogy... Hol van a pokhoz? Összehajtva? De ez is van. Biztos, hogy tiszta? Tiszta. Ráfeszik a macska. elfelejtettem ezt a szart. Mi mondasz? Elfelejtettem a plaszt, azt a fénydobozból hozni ki, hogy megcsináljam a kurcot. Tudod, hogy nincs tovább ez a fajta kiszeromléko? Abszolút nincs a boltban ilyen fajta kiszeromléko. Megszüntették a kiszeromlékot? Én nem tudom. Azt hittem, hogy többi nem lesz a... 50%-os. Igen, egyet beszélgeti. Máshogy. Hogy azt nem éri meg.